ต่อจากนี้ก็เข้าสู่หัวข้อที่3หัวข้อที่3ก็คือตอนที่จะสมาทานกรรมฐานเริ่มลงมือปฏิบัติซึ่งตามปกติก็จะเป็นเรื่องที่ต้องทำในวันที่เข้าเจริญภาวนาเลยวันที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติท่านมักจะมีพิธีกรรมพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ต้องทำความเข้าใจกันไว้ก่อนว่าที่จริงนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นคือเราอาจจะเจริญกรรมฐานไปเลยก็ได้แต่พิธีกรรมนี้ท่านก็กำหนดขึ้นมาเรียกได้ว่าเป็นเครื่องเตรียมกายเตรียมใจแล้วก็เตรียมบรรยากาศคือทำให้จิตของเราเนี่ยโน้มไปมีความพร้อมที่จะปฏิบัติโดยเฉพาะอาจจะชักจูงศรัทธาทำให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นพอมีศรัทธาดีแล้วศรัทธานี้จะเป็นแรงช่วยให้เกิดกำลังทำให้ใจเราพุ่งไปในการปฏิบัติทำด้วยความตั้งใจจริงนอกจากนั้นความที่มีศรัทธาเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดไอ้สิ่งที่จะมารบกวนการเจริญภาวนาไปได้คือใจเรานี่มีความมั่นเชื่อพุ่งไปในข้อปฏิบัติเชื่อไปในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในคุณพระรัตนตรัยใจเราก็ไม่คิดออกไปข้างนอกไม่ไขว้ไม่เขวก็ทำให้การปฏิบัติได้ผลดีเพราะนั้นในเรื่องพิธีกรรมนี่สิ่งหนึ่งก็คือท่านมุ่งให้เกิดศรัทธาหรือเสริมศรัทธาพอเสริมศรัทธาแล้วก็มีทั้งกำลังแล้วก็มีทั้งการที่ช่วยตัดสิ่งรบกวนกังวลทั้งหลายออกไปทำให้เกิดวิริยะมีความเพียรเข้มแข็งดังนั้นก็พิธีกรรมก็มีประโยชน์ในแง่นี้ทีนี้สำนักพระอาจารย์ต่างๆหรือว่าสายของพระอาจารย์ต่างๆท่านก็ได้คิดพิธีกรรมหรือวิธีสมาทานขึ้นมาซึ่งมีรายละเอียดมากบ้างน้อยบ้างต่างๆกันซึ่งเราไม่ต้องถือเป็นสำคัญก็ให้คิดว่ารวมแล้วก็คือว่าท่านก็สรรหาวิธีการอะไรต่างๆมาเท่าที่จะคิดได้ในการที่จะเตรียมใจของเราเนี่ยให้พร้อมที่สุดนี่พระอาจารย์นั้นคิดเรื่องนี้ได้อันนี้ช่วยได้ก็อาจจะมากำหนดให้ลูกศิษย์ที่จะเข้าปฏิบัติได้ทำอีกสำนักหนึ่งอาจจะมองเห็นว่ามันมากมายรกรุงรังเกินไปท่านก็ไม่เอาซึ่งบางอาจารย์ก็เห็นไม่เหมือนกันบางพระอาจารย์นั้นพิธีกรรมแทบจะไม่เอาเลยท่านบอกว่ามันรุงรังแทนที่จะได้ผลดีถ้าเราวางจิตไม่ถูกต้องมันก็กลายเป็นทำให้จิตคล่องกังวลมากขึ้นก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องวางจิตให้ถูกต้องอย่างน้อยรู้ความมุ่งหมายของพิธีกรรมว่าทำเนี่ยเพื่อจะได้เตรียมใจเตรียมกายแล้วก็เตรียมบรรยากาศให้พร้อมให้ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติให้ได้ผลเพราะฉะนั้นก็ใช้พิธีกรรมนี้ให้ถูกต้องในความหมายที่จะมาเป็นเครื่องส่งเสริมการปฏิบัติของเราอย่าให้กลายเป็นเครื่องบั่นทอนเพราะนั้นพิธีกรรมจะมีมากมีน้อยสลับกันของพระอาจารย์นั้นเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วเอาเรื่องโน้นทีหลังแต่อีกพระอาจารย์หนึ่งกลับเอาพิธีกรรมส่วนนี้มาไว้หน้าส่วนโน้นไปไว้หลังอะไรสลับกันไปสลับกันมาน้อยกว่ากันมากกว่ากันอันนี้อย่าไปถือเป็นสำคัญทีนี้ในที่นี้อาตมาก็เลยจะเอามาแสดงพอเป็นตัวอย่างก็จะเห็นเป็นคล้ายๆเป็นพิธีกรรมตามลำดับเป็นลำดับของการสมาทานซึ่งสาระสำคัญก็จะมีอยู่ 4-5 ข้อด้วยกันก็เริ่มด้วยข้อ1คือการบูชาพระรัตนตรัยอันนี้จะเป็นข้อปฏิบัติหรือพิธีกรรมที่ค่อนข้างสากลคือว่าส่วนมากหรือแทบทุกสำนักก็จะเริ่มต้นอย่างนี้แล้วต่อจากบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จะมีพิธีสมาทานศีลพอสมาทานศีลเสร็จแล้วก็มีพิธีถวายตัวแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายตัวหรือมอบตัวแด่พระอาจารย์ที่สอนกรรมฐานแล้วต่อจากนั้นพอถวายตัวแก่พระอาจารย์แล้วก็ขอกรรมฐานอันนี้นี่เป็นตัวหลักๆที่สำคัญ4ข้อทีนี้ต่อจากนั้นก็ยังมีอีกเป็นคล้ายๆส่วนเสริมทำให้เสริมศรัทธาหรือทำให้ใจมีความโน้มไปในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นซึ่งสำนักต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันมากบ้างน้อยบ้างอย่างที่อาตมากล่าวแล้วเบื้องต้นนี่เช่นอาตมาจะยกตัวอย่าง ช่นบางสำนักก็พอขอกรรมฐานเสร็จแล้วก็จะมีการตั้งสัตว์อธิษฐานหรืออธิษฐานจิตในการปฏิบัติเพื่อทำใจให้แน่วแน่แล้วก็ปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ในการที่จะปฏิบัติให้ได้ผลจริงจังแล้วก็ต่อไปก็จะมีการแผ่เมตตาแผ่เมตตานี่ใช้กันมากเป็นข้อปฏิบัติเสริมที่ใช้แทบทุกสำนักคือทำให้ใจของเรานี่เอิบอิ่มเยือกเย็นแล้วก็มีความรู้สึกไร้เวรไร้ภัยสบายใจแล้วแผ่เมตตานอกจากนั้นก็บางสำนักก็จะให้เจริญมรณสติเพื่อจะทำให้เกิดความไม่ประมาทจะได้มากระตุ้นความเพียรและบางสำนักก็จะให้เพิ่มไปถึงระลึกถึงบุญของตนเรามีบุญที่ได้มาเจริญภาวนาอะไรอย่างนี้แล้วก็บางสำนักก็จะให้จบท้ายด้วยการสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยครั้งหนึ่งพอสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยก็เป็นเครื่องทำให้ใจเจริญศรัทธายิ่งขึ้นแล้วก็ใจสงบต่อจากนั้นแหละก็เริ่มลงมือปฏิบัติซึ่งข้อที่5ที่เป็นส่วนเสริมนี้ตามปกติแล้วจะเป็นข้อปฏิบัติหรือพิธีกรรมที่เราไปทำในห้องปฏิบัติของเราใช่ไหมสำนักที่มีการแยกเป็นห้องห้องใครเข้าห้องตัวแล้วก็หลังจากขอกรรมฐานแล้วนี่ไปขอรวมกันหรือไปขอแยกกันแล้วแต่กับพระอาจารย์ตอนนี้ไปเข้าห้องแล้วก็มาทำส่วนเสริมเหล่านี้ที่ว่าตั้งสัตว์อธิษฐานอธิษฐานจิตแผ่เมตตาอะไรนี้อาจจะไปทำในห้องของตนก็ได้หรือนิยมที่จะไปทำเฉพาะตัวนี่ก็เป็นลำดับที่อาตมายกมากล่าวเพื่อจะให้ได้เกิดภาพกว้างๆของการที่จะเข้าเจริญภาวนาซึ่งคิดว่าท่านที่จะเจริญภาวนาก็คงจะได้เห็นแนววิธีอะไรต่างๆแล้วก็เกิดความเข้าใจพอสมควรทีนี้อย่างที่อาตมากล่าวแล้วบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องพิธีกรรมทีนี้ในพิธีกรรมนี่ก็จะมีการกำหนดระเบียบแบบแผนบางสำนักก็จะมีพิธีกรรมเหล่านี้มากแล้วก็มีรายละเอียดหยุมหยิมแล้วก็มีคำภาษาบาลีมากก็ทำให้ผู้ที่เข้าปฏิบัติบางรายนี่ก็อาจจะทำให้เกิดความอึดอัดหรือเกิดความรู้สึกเหนื่อยหรือยากเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจซะก่อนยอมรับว่าเราเข้าไปปฏิบัติที่สำนักไหนท่านมีพิธีกรรมมากแล้วก็ปรับใจให้เข้ากับท่านให้รู้เท่าทันว่าเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์อย่างที่อาตมากล่าวมาแล้วถือว่าเป็นเครื่องเตรียมใจเตรียมกายเตรียมบรรยากาศถ้าทำให้เรามีใจสบายโน้มไปในการปฏิบัติทำให้มีศรัทธาทำให้ใจสงบได้อันนั้นก็ถือว่าได้ผลสมความมุ่งหมายอันนี้เรื่องรายละเอียดเหล่านี้ก็เดี๋ยวอาตมามีเวลาก็จะได้พูดต่อไปตอนนี้ก็ถือว่าแนวคร่าวๆเข้าโครงทั้งหมดใน3หัวข้อก็ได้กล่าวไปแล้วทีนี้ต่อจากนี้ก็จะไปพูดในรายละเอียดของพิธีกรรมซึ่งเป็นหัวข้อที่3นี้ก็วิธีสมาทานแต่ละข้อละข้อนี้มีอะไรที่ควรจะทราบอีกบ้างแต่ตอนนี้จะขอหยุดไว้ตอนหนึ่งก่อนขอเจริญพร